Dobrodružství se skleněným těžítkem. F. Anstey. Hledání draků za účelem jejich hubení patří k nejtrvalejším námětům hrdinské fantazy a připadá nám jedině správně, aby zde bylo zastoupeno právě spisovatelem, jehož jméno zní téměř jako anagram slova fantazy. Významný americký kritik Everett F. Blaylor popsal ve svém průvodci nadpřirozenou beletrii 1983. F. Anstey je jako prvotřídního spisovatele humorné fantazy 19. století a jeho vliv je dalekosáhlý. Jeho komická mistrovská dílka jako Vice versa 1882 o otci a synovi, kteří si vymění těla a Venuše a kadeřník a srdce 1928, v níž obživne socha starověké řecké bohyně, byla přepracována takovými autory jako John Collier a Thorne Smith a byla rovněž sfilmována a upravena pro televizi. Náměty jiných jeho povídek, jako například Dobrodružství se skleněným těžítkem a Bohemian Bug, obě vyšly v roce 1906, se staly předchůdci několika současných literárních prací. Zde též uveřejněná povídka Roberta Blocha je příkladem adaptace první z nich, přičemž Anstejho cestovní vak s vlastním rozumem opět oživl ve vynalézavém a zlomyslném zavazadle Terryho Pratchetta. Jméno F. Anstey bylo ve skutečnosti pseudonymem Thomase Anstey Guthrieho 1856 až 1934 a je výsledkem sazečovy chyby. Ten nebohý muž špatně přečetl podpis T. Anstey, ale autor se svou typickou dobromyslností chybu přehlédl a rozhodl se, že bude chybné jméno nadále používat k podpisu svých děl. Anstey se měl původně stát právníkem, avšak dosáhl svým prvním románem Vice versa takového úspěchu, že se této kariéry vzdal a soustředil se na psaní fantastických povídek. Řada z nich se objevila v Punchi a v dalších předních časopisech viktoriánské éry. Když v roce 1915 nečekaně upustil od psaní beletrie a pustil se do překládání Moliérových her pro londýnskou scénu, doznala jeho proslulost jistého poklesu. Teprve když se jeho díla chopil filmový a televizní průmysl, byl jeho přínos humorné fantazy náležitě doceněn. Dobrodružství se skleněným těžítkem patří k nejlepším Anstejho dílkům. Vypráví příběh zbabilého advokáta, že by ohlas nějakého bývalého kolegy, který nečekaně vstoupí do světa uvnitř sněžící skleněné koule a ocitne se v roli drakobijce. Ještě než začnu líčit zkušenost, jež, jak si plně uvědomuji, je natolik jedinečná, že je téměř, ne-li zcela neuvěřitelná, slušelo by se patrně zdůraznit, že jsem advokát se 7 lety praxe a že se nepovažuji a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ani nejsem považován za osobu, jež by byla v nadměrné míře obdařena větší představivostí. Stalo se to o Vánocích loňského roku. Kráčel jsem domů ze své kanceláře v právnické koleji na New Square, jak je mým zvykem, až na případy, kdy je takové cvičení na čerstvém vzduchu vzhledem k rozmarům počasí příliš riskantní a cestou jsem vešel do obchodu s hračkami, s úmyslem zakoupit nějaký sváteční době příhodný dárek pro svého malého kmotřence. Jak se dalo v tuto roční dobu předpokládat, obchod byl přeplněný zákazníky a tak jsem musel čekat, než se mi mohl jeden z prodavačů věnovat. Zatímco jsem vyčkával, upoutala moji pozornost hračka, ležící přede mnou na pultě. Byla to skleněná koule o velikosti průměrného pomeranče. Uvnitř bylo zpodobněno cosi, co snad mělo představovat fasádu hradu, před nímž stála figurka držící na šňůře malý červenomodře pruhovaný nafukovací balon hruškovitého tvaru. Koule byla plná roztoku obsahujícího jakýsi bílý prášek, jenž když se z koulí zatřáslo, vyvolával dojem miniaturní sněhové vánice. Nedokážu vysvětlit takové dětinské počínání, jedině snad tou okolností, že jsem v daném okamžiku neměl nic lepšího na práci, ale zaobíral jsem se potřásáním koulí a sledováním miniaturních sněhových vloček vířících v kapalině, až jsem jimi byl natolik uchvácen, že jsem přestal své okolí vnímat. Takže jsem nebyl ani příliš překvapen, když jsem v tu chvíli shledal, že vločky padají a tají na rukávech mého kabátu. Přede mnou byla těžká brána ponuré budovy obehnané hradbami s cimbuřím. Zprvu jsem měl za to, že se musí jednat o věznici Holloway, ačkoliv jak jsem se mohl ocitnout tak daleko od své obvyklé trasy, bylo nad síly mého chápání. Avšak když jsem se rozhlédl, nespatřil jsem žádné náznaky předměstského osídlení a uvědomil jsem si, že jsem se nějak zatoulal do lokality mě naprosto neznámé, jež však evidentně ležela za metropolitními hranicemi. Usoudil jsem, že nejlepším řešením bude zaklepat na bránu a zeptat se majitele nemovitosti, kde jsem a jak se dostanu na nejbližší železniční zastávku. Avšak ještě než jsem stačil svůj úmysl uskutečnit, otevřela se v bráně vstupní dvířka a mým zrakům se naskytla osoba starobylého a ctihodného zjevu. Ten člověk nevypadal jako obyčejný vrátný, avšak byl oblečen v prapodivné livrej, o níž jsem měl za to, že patří Senešalovi. Ne, že bych někdy nějakého Senešala viděl, ale takhle bych si ho rozhodně představoval. Ať už to byl kdokoliv, zjevně byl potěšen tím, že mě vidí. Buďte neobyčejně vítán, vzácný pane, zvolal vysokým nakřáplým hlasem. Však jsem dobře věděl, že moje nešťastná paní nezůstane v této politováníhodné situaci bez ochránce, ačkoliv se již bezmála vzdala naděje ve váš příchod. Vysvětlil jsem, že nemám domluvenou schůzku, ale že jsem prostě jen cizinec, který se ocitl v této čtvrti pouhou souhrou náhod. Netřeba se tím obtěžovat, odpověděl svou zastaralou dikcí. Hlavně, že jste v skutku zde, pane, neboť ona skutečně neodkladně potřebuje někoho, kdo se ujme jejího případu. Řekl jsem, že náhodou jsem právníkem a jestli se jeho paní, jak jsem pochopil, ocitla v nějakých nesnázích, v nichž by si přála mých služeb, jsem zcela připraven poskytnout jí poradenské služby podle svých nejlepších schopností a ujmout se jejího zastoupení, pokud bych usoudil, že její případ si takové zastoupení vyžaduje. To v skutku vyžaduje, o tom nemůže být pochyb. Řekl. Avšak nestůjmeš zde v planém plkání, neboť nahlížím, že v daném okamžiku nejste dostatečně bezpečně oděn, dodal s nervózní starostlivostí, pročež se vystavujete zbytečnému nebezpečí. Vejděteš bez dalšího otálení dovnitř. Neshledával jsem nějaké nadměrné riziko nachlazení, ale podivil jsem se, proč jsem si neotevřel deštník, dokud jsem si nevšiml, že v pravé ruce třímám provázek, k němuž je připevněn vesele zbarvený balónek, vznášející se nad mou hlavou. To byl přívěsek natolik nevhodný jakéhokoliv právního poradce, obzvláště v tak očividně naléhavém případě, že mě to na okamžik vyvedlo z míry. Avšak brzy jsem si vzpomněl, že jsem před chvílí byl v hračkářství a došel jsem k závěru, že jsem nafukovací balónek musel koupit jako dárek pro svého kmotřence. Právě jsem to chtěl starci vysvětlil, když mě bez okolků vtáhl dvířky dovnitř a zabouchl je tak prudce, že se provázek balónku přetrhl. Viděl jsem jej, jak se vznáší na druhé straně zdi, až jej poryv sněhu skryl mým zrakům. Netrapteš se jeho ztrátou, uklidňoval mne Senešal. Splnil svůj účel tím, že vás přivedl před naši bránu. Jestli v skutku věřil, že existuje kdokoliv, kdo by byl schopen svěřit se tak výstřednímu dopravnímu prostředku, musel potom dle mého úsudku být značně senilní a já jsem začal mít podezření, že přijetím jeho pozvání jsem se vlastní vinou ocitl v prekérní situaci. Avšak nyní už jsem zašel příliš daleko, takže jsem se nechal vést k jeho paní. Vzal mě přes obrovské nádvoří k postrannímu vchodu a potom mě vedl po točitých schodech opuštěnými chodbami a prázdnými předpokoji, až jsme přišli do rozlehlého sálu spoře osvětleného od stropu a ověšeného zašlými tapiseriemi. Tam mne zanechal se slovy, že půjde spravit svou paní o mém příchodu. Nečekal jsem dlouho a vstoupila protějším portálem. Lituji své neschopnosti, způsobené částečně nedbalým způsobem, jakým byl ten byt osvětlen, popsat ji nějak přesněji. Byla docela mladá, přikláněl bych se dokonce k názoru, že jí nebylo o mnoho víc než 18. Byla bohatě, byť poněkud výstředně oblečena v nějaké blýskavé robě a její dlouhé vlasy volně splývající po ramenou působily na tak dospělou osobu, alespoň podle mého názoru, značně neupraveně, ačkoliv jsem v pokušení prohlásit, že to v jejím případě nebylo zas až tak nepůvabné, takže jsem byl na okamžik na pochybách, zdali je zcela při smyslech. Přestože však byla očividně ve stavu převelikého rozrušení, nespozoroval jsem ve způsobu, jakým promluvila, jakýkoliv náznak mentální nespůsobilosti. Také její vzhled byl očividně příznivý a naprosto si nemohu vzpomenout, že by mě někdy nějaká klientka na první pohled více upoutala. Řekněte mi, zvolala, je to opravdu pravda. Skutečně jsem mě přišel vysvobodit. Moje milá mladá dámo, řekl jsem s vědomím, že jakákoliv omluva za to, co jsem považoval za zcela nevhodný vpád, je zbytečná. Bylo mi dáno na srozuměnou, že byste snad potřebovala mých služeb a pokud tomu tak v skutku je, pak prohlašuji, že jsem vám zcela k dispozici. Jenom se snažte trochu uklidnit a řekněte mi tak jasně a souvisle, jak jen dokážete, skutečná fakta svého případu. Běda, pane! Zvolala a zalomila rukama, jejichž na nejvýš pozoruhodné krásy jsem si tehdy, jak si teď vzpomínám, povšiml. Jsem ta nejnešťastnější princezna na světě. Soudím, že jsem prost snobismu stejně jako většina ostatních lidí, ale připouštím, že jsem pociťoval jisté uspokojení nad skutečností, že jsem poctěn důvěrou dámy tak vysoce postavené. To je mi na nejvýš líto, madam, vybavil jsem si naštěstí správnou formu, jak oslovovat princeznu. Ale obávám se, dodal jsem, připraven vyslechnout její další instrukce, že vám budu jen málo ku prospěchu, dokud se neseberete a neposkytnete mi poněkud konkrétnější detaily. Jistěže, pravila, nežijete v nevědomosti o tom, že jsem v područí zlého a tyranského strýce. Mohl jsem vysvětlit, že jsem natolik zaneprázdněn prací, že nemám dostatek času, abych dokázal sledovat nejnovější dvorní skandály, ale zdržel jsem se této poznámky. Mám tedy mít za to, pravil jsem, že jste sirotkem a že příbuzný, o němž jste se zmínila, je vaším výhradním poručníkem. Učinila gesto, kterým potvrzovala správnost obou těchto závěrů. Zavřel mě v tomto ponurém sídle a proměnil mě v přísně střeženého vězně, prohlásila, zbavil mě, jednoho po druhém, všech mých služebníků až na onoho zestárlého, leč věrného dvořana, jehož jste spatřil. Samozřejmě jsem konstatoval, že to bylo nepřípustné překročení jeho pravomocí a vznesl jsem dotaz, zdali může podat vysvětlení k motivům takového jednání z jeho strany. Umínil si, že musím pojmout zachotě jeho syna, vysvětlila, jehož si s nevýslovným odporem ošklivým. Pravděpodobně, odvážil jsem se naznačit, se najde někdo jiný, koho. Nenajde, přerušila mě, protože mi nikdy nebylo dovoleno pohlédnout na žádného jiného nápadníka, a tak tu jsem do té doby uvězněna, než vyslovím s tímto nenáviděným spojením souhlas, ale to raději dříve zemru. Avšak vy mě zachráníte před takovou strašlivou sudbou. Protože k čemu pak byste tu potom prodléval? Zajisté by svědčilo o mé nekompetentnosti, madam, ujistil jsem ji, kdybych nedokázal najít způsob, jak vás vymanit z této tak banální tísnivé situace. Svou snahou přinutit vás ke sňatku proti vaší vůli prokázal váš poručník zcela očividně naprostou nespůsobilost poskytovat vám zákonnou ochranu. Zákon máme naprosto na své straně. Nespůsobný, to on tedy opravdu je. Souhlasila. Ale nestarám se o to, kdo ještě jiný je na mé straně, když vy budete mým bojovníkem. Jenom bych ráda věděla, jak dosáhnete mé záchrany. Vzhledem ke všem okolnostem, řekl jsem jí, pokládám za náš nejlepší postup uplatnit zde ustanovení o habeas corpus. Potom předstoupíte před soudní stolici a soudce vyřkne takový ortel, který bude považovat za rozumný. S největší pravděpodobností zbaví vašeho strýce jeho postavení a svěří vás pod ochranu soudu. Je vždycky obtížné srozumitelně vysvětlit dámám i ty nejjednodušší detaily zákonného postupu a moje princezna nebyla žádnou výjimkou z pravidla. Očividně si vůbec neuvědomovala moc, s jakou každý soud dokáže prosadit svá rozhodnutí. Pane, vy zapomínáte, řekla, že můj strýc, který je v těchto krajích ohromně proslulý jako čaroděj a kouzelník, by se každému takovému nařízení s opovržením vysmál. V takovém případě, madam, pokračoval jsem, se osobně vystaví opovržení soudu. Kromě toho, pokud by jeho místní pověst skutečně odpovídala vašemu popisu, máme proti němu ještě jeden prostředek. Stačí, když mu prokážeme, že proti kterémukoliv poddanému jeho veličenstva použil byť tu nejmenší lest, podvod či trik, aby mohl být soudně stíhán podle zákona o potulce z roku 1824 jako pobuda a vagabund. V takovém případě by mu mohlo hrozit vězení až 6 měsíců. Ach, pane, vykřikla, poněkud podrážděně, řekl bych, ztrácíme tu drahocenný čas planými řečmi, z nichž stěží rozumím jedinému slovu. A okamžik, kdy budu nucena předstoupit tváří v tvář svému strýci, se blíží. Pakliže odmítnu podrobit se jeho vůli, stihne mě bez pochyby strašlivý trest. Úplně postačí, když jej odkážete na mě, řekl jsem. Myslím si, že budu schopen přimět jej během soukromého rozhovoru k tomu, aby získal na své postavení poněkud rozumnější názor. Jestli ho očekáváte v zápětí, bude možná nejlepší, když tu na něj počkám. Naštěstí pro nás pro oba, odpověděla, je odsud ještě mnoho mil vzdálen. Což pak nechápete, že pokud mám být vůbec zachráněna, musí to být provedeno před jeho návratem, jinak je po mně veta. Což pak je možné, aby poté, co jste vážil tak dlouhou cestu, dokázal byste tu otálet, nedělaje ničehož. Než jsem odpověděl, chvíli jsem věc zvažoval. Po pečlivé úvaze, řekl jsem konečně, došel jsem k závěru, že vzhledem k vašim vážným obavám z nějakého přímého násilí vůči své osobě ze strany vaše strýce jsem v této právní záležitosti plně oprávněn pominout všechny obvyklé formality a odvést vás okamžitě z jeho péče, ať už to pro mě znamená jakékoliv riziko. Snažně vás prosím, odpusťte mi moji zjevnou nedůtklivost, řekla s půvabnou pokorou. Měla jsem i hned vědět, že se mohu klidně spolehnout na ochranu rytíře tak statečného a neohroženého. Jsem si jist, madam, že pochopíte, pokračoval jsem, že jako starý mládenec vám nemohu nabídnout útulek pod svou vlastní střechou. Místo toho vám navrhuji samozřejmě jen pokud s tím budete souhlasit, že bych vás svěřil do péče jedné své staré tety, žijící v ulici Croydon, do té doby, než bude možné provést nějaká jiná opatření. Předpokládám, že vám přípravy na cestu nezaberou příliš mnoho času. Žádných příprav netřeba. Zvolala. Nemeškejme již více a uprchněmeš i hned. Měl bych vám připomenout, abyste si vzala alespoň kufřík s prádlem, poznamenal jsem. Budete mít dost času zbalit si všechno potřebné, než nám váš dvořan přivolá drožku. Potom nám již nic nezabrání opustit okamžitě toto místo. Nic. Vykřikla. Tak málo se tedy obáváte draka, že o tom můžete mluvit s takovou lehkomyslností. Musel jsem se proti své vůli usmát. Tak překvapivé bylo narazit na princeznu v jejím věku, která stále ještě věřila na pohádky. Domnívám se, madam, řekl jsem, že v tuto denní dobu není drak tou překážkou, již bychom museli brát vážně v úvahu. Očividně jste nebyla informována, že taková monstra již dávno neexistují. Jinými slovy, bez pochyby jsou již vyhubena. A vy jste ten, jenž ho zahubil. Vykřikla a v očích jí plál obdiv. Mělo mě to napadnout. Je zahuben a teď už není v moci ani mého strýce mě zde zadržovat. Po kolik nekončených měsíců neodvážila jsem se vyhlédnout ze svého arkýře, avšak teď se opět mohu těšit bez obav slunečnímu svitu. Zatímco mluvila, podhrnula jakési závěsy a odhalila velké arkýřové okno, ale v tom samém okamžení se vrhla zpět s výkřikem nejhlubšího zoufalství a hrůzy. Proč jste mě oklamal? Zvolala s rozhořčenou výčitkou. Není vyhuben. Je pořád tam. Podívejte se sám. Také, že jsem se podíval. Okno vedlo do zadní části hradu, kterou jsem dosud nezahlédl a teď jsem spatřil něco tak naprosto neočekávaného, že jsem stěží dokázal uvěřit svým vlastním očím. Vysoko nad vnější hradbou s cimbuřím jsem uviděl ohromnou rohatou hlavu, umístěnou na dlouhém a ohebném krku, pohybující se zvolna ze strany na stranu s hrozivou ostražitostí. Ačkoliv zbylá část příšery byla skryta za hradbou, viděl jsem dost, abych se přesvědčil, že to stěží může být cokoliv jiného než drak a ke všemu ještě dost obrovský. Teď jsem už začínal chápat, proč se Senešal tak úporně snažil dostat mě dovnitř, ačkoliv bych dal přednost tomu, kdyby se byl vyslovil poněkud určitěji. Stál jsem tam s vytřeštěnýma očima, ale nijak jsem věc nekomentoval. Popravdě řečeno, nevěděl jsem, co bych mohl poznamenat. Princezna promluvila první, zdá se, že jste ohromen, pane, řekla, avšak musel jste přeci vědět, že můj strýc sem umístil tu hrůzu nahánějící příšeru, aby hlídala hradební zdi a pozřela mne, kdybych se snad pokusila o útěk. Mohu jenom říct, madam, odpověděl jsem, že s tímto faktem se setkávám poprvé. Avšak přesto jste silný a moudrý, řekla. Jistě přijdete na nějaký způsob, jak mne zbavit té zlověstné příšery. S vaším dovolením znovu zatáhnu záclony, odtušil jsem. Pokusím se něco vymyslet. Mám pravdu, když předpokládám, že to zvíře je majetkem vašeho strýce. Odpověděla, že tomu v skutku tak je. Potom si myslím, že znám prostředek, řekl jsem. Váš strýc by mohl být předvolán za to, že nechá tak nebezpečné zvíře volně pobíhat, neboť zcela evidentně není patřičně hlídáno. A pokud bude na magistrát vznesena patřičná žádost, může být podle zákona z roku 1871 přinucen okamžitě to zvíře utratit. Jak málo znáte mého strýce, řekla s náznakem opovržení, jestliže se domníváte, že by svého jediného žijícího draka zahubil, ať již na příkaz kohokoliv. Pak by musel platit denně pokutu 20 šilinků, dokud by tak neučinil. Odpověděl jsem. V každém případě vám mohu slíbit, že pokud se mi vůbec podaří dostat se z toho místa, nebudete již těmto trampotám vystavena příliš dlouho. Učiníte tak. Vykřikla. A jste si určitě jist, že se vám to podaří. Prakticky řečeno ano, přitakal jsem. Podám žádost, samozřejmě pořád předpokládáme, že se dostanu domů bez úhony, i hned zítra ráno, a jestli se mě jenom podaří přesvědčit soudní stolici, že ustanovení zákona jsou natolik široká, že zahrnují nejenom psy, ale i všechny ostatní nezvladatelné čtyřnožce, pak můžete považovat celý případ za vyřízený. Zítra. Zítra. Opakovala netrpělivě. Což pak vám musím neustále připomínat, že se jedná o neodkladnou záležitost. Jestli vůbec mám být zachráněna, sire, pak jedině vaše pažem nemohou vyrvat z moci toho ohavného červa. Přiznávám, že jsem měl za to, že si osvojila naprosto výstřední názor na vztahy mezi právním zástupcem a klientem. Pokud, řekl jsem, by se to stvoření vůbec dalo oprávněně nazvat červem, neváhal bych ani na okamžik a zaútočil bych na ně. Tedy to učiníte. Řekla a jako obvykle vůbec nepochopila, jak jsem to myslel. Řekněte, že tak učiníte, pro mé dobro. Vypadala při této úpěnlivé prosbě tak půvabně, že jsem opravdu neměl to srdce ranit ji přímým odmítnutím. Neexistuje nic, řekl jsem, tedy nic rozumného, co bych radostně neučinil pro vaše dobro. Ale pokud si laskavě všimnete, uvidíte i hned, že v cylindru, zimním plášti a absolutně beze zbraně, pokud ovšem nepočítáme deštník, se nemohu postavit drakovi ani náhodou. Byl bych v beznadějné nevýhodě. Pravdu díte, odpověděla k mé značné úlevě. Nemohla bych po žádném svém bojovníkovi chtít, aby se kvůli mně pustil do nerovného souboje. Takže si v tomto ohledu nečiňte žádné starosti. Při těch slovech zatleskala na senešala, který se objevil tak promptně, že podle mého náhledu určitě nebyl příliš daleko od klíčové dírky. Tento statečný gentleman, vysvětlila mu, se zavázal vyrazit a postavit se drakovi bez ochrany našich hradeb, za předpokladu, že bude pro tak nebezpečnou šarvátku patřičně vystrojen. Snažil jsem se protestovat a vysvětlit, že si moji poznámku vysvětlila jinak, než byla míněna, ale stařík se tak rozplýval v dících a požehnáních, že jsem nemohl ze sebe vypravit ani slovo. Doprovodíš jej do zbrojnice, pokračovala princezna, a vystrojíš jej do zbroje vhodné pro tak rytířské klání. Sire, oslovila mě, vhodných slov se mi v této chvíli nedostává. Nemohu vám dokonce ani poděkovat tak, jak bych chtěla. Avšak vím, že učiníte v můj prospěch, co bude ve vašich silách. Kdybyste snad měl padnout. Zde umlkla, neboť očividně nebyla schopna dokončit větu, to však bylo zbytečné. Věděl jsem přesně, co se stane, jestli padnu. Vy však nepadnete, pokračovala. Něco mi říká, že se ke mně vrátíte jako vítěz. A potom? A potom? Vyžádáte-li si poté nějakou odměnu? Ano, a zde se božsky začervenala, i kdyby to měla být tato má ruka, nebude vám odepřena. Nikdy za celou svou profesionální dráhu jsem nebyl postaven do obtížnější situace. Můj zdravý rozum mi říkal, že je naprosto absurdní, aby očekávala podobné služby od člověka, který je pouze jejím právním poradcem. Dokonce i kdybych úkol úspěšně splnil, o čemž se přinejmenším dalo s úspěchem pochybovat, byla by moje praxe nenapravitelně ohrožena, pokud by moje účast v takové kauze vyšla najevo. Co se týče speciálního honoráře, který mi tak štědře nabídla, to samozřejmě naprosto nepřicházelo v úvahu. V mém věku by svatba s takovou rozmarnou 18-letou dívkou a ještě k tomu s princeznou byla příliš hazardním experimentem. Avšak přesto, ať již proto, že navzdory svému staromládenectví jsem v sobě objevil nečekaný rys romantiky a rytířství, anebo z nějakého jiného důvodu, jejž si neumím vysvětlit, přistihl jsem se najednou, že líbám útlou ručku, kterou mi nabídla, a odcházím beze slova, abych se pustil podle svého nejlepšího svědomí do boje s tak pekelnou bestií, jakou drak je. Nemohu říci, že bych odcházel z vesela, nicméně šel jsem. Následoval jsem senešela, který mě vedl jinými točitými schodišti, než po kterých jsme přišli, a ohromnou klenutou kuchyní, pustou až na černé brouky, jimiž se to tu všude hemžilo. Čistě ve snaze udržet zdvořilou konverzaci jsem učinil několik poznámek o jejich množství a vlezlosti a vznesl jsem dotaz, proč podle všeho nebyly podniknuty žádné kroky zbavit se tak očividně obtížné havěti. Věda. Vznešený pane, odpověděl stařec a smutně potřásl bělovlasou hlavou. Patřilo ke kuchtíkovým povinnostem zbavovat toto místo onoho škodlivého hmyzu, avšak poslední sloužící zmizel z našich síní již před drahným časem. Měl jsem nutkání zeptat se ho, kam zmizel, ale potlačil jsem je. Obával jsem se, že odpověď by mě mnoho odvahy nedodala. I tak jsem byl ve stavu, kdybych uvítal sklenku whisky se sodou, ale nic takového mi nenabídl a já jsem se nic takového neodvážil naznačit, abych nebyl špatně pochopen. To však jsme již vstoupili do zbrojnice. Na stěnách viselo jenom nepatrně zbrojí a všechny byly hrozně rezavé a schátralé. Přesto je senešal jednu po druhé sundával a činil neohrabané pokusy připevnit mi je pomocí přezek a háčků na tělo. Na neštěstí ani jediná zbroj nebyla tak říkajíc v upotřebitelném stavu, takže se mi nechtělo uvěřit, že by kterýkoliv muž dokázal vzdorovat drakovi ve zbroji, která je příliš těsná i na ty sebeméně pohodlné pohyby. Obávám se, že jsou nepoužitelné, pravil jsem k senešalovi, když jsem si neochotně opět navlékl svůj všední oblek. Vidíte sám, že tu zdaleka není nic v mé velikosti, ale nemůžete se přece postavit drakovi v onom hávu, jenž máte na sobě. Protestoval. To by bylo čiré šílenství. Byl jsem rád, že starý pán má dostatek rozumu, aby to sám pochopil. Naprosto s vámi souhlasím, odpověděl jsem. A věřte mi, můj dobrý příteli, nic není mým myšlenkám vzdálenější. Napadlo mne, nežádám po vás, abyste se vystavoval sebemenšímu nadbytečnému riziku, ale kdybyste mohl odvrátit drakovu pozornost předstíráním nějaké činnosti na jedné straně hradu, mohl bych já potichu vyklouznout nějakými dveřmi na straně opačné. Což pak jste opravdu takovým zbabělcem, zvolal, že byste mohl opustit tak něžnou dámu a zanechat ji jisté zkáze. Není zapotřebí oslovovat mě urážlivými výrazy, připomněl jsem mu. Nemám vůbec v úmyslu opustit vaši paní. Vyřiďte jí laskavě, že se bezodkladně vrátím zítra se zbraní, která ukončí tuto dračí záležitost daleko účinněji než nějaké starožitné dřevce či válečná sekera. Neboť jsem již dospěl k závěru, že to je jediná cesta, která mi zůstává. Mám přítele, který tráví většinu roku v cizině na lovu divoké zvěře, ale který právě šťastnou souhrou náhod dlel ve městě. Byl jsem si jist, že mi ochotně půjčí nějakou razantní loveckou pušku s expanzivním střelivem a jako bývalý vojenský dobrovolec a ostrostřelec jsem věděl, že v takovém případě budou výhody poněkud na mé straně, i kdybych přítele nepřesvědčil, jak jsem doufal, aby se k mé expedici připojil. Avšak senešal neměl o mých vyhlídkách tak optimistické mínění. Zapomínáte, pane, poznamenal truchlivě, že pokud se odtud chcete navrátit, musíte nejprve opustit útočiště těchto zdí, čímž vzhledem k tomu, že jste naprosto neozbrojen, přivoláte zcela jistou smrt. To se mi ani nezdá, odporoval jsem. Konec konců, drak mi nijak nebránil, abych sem vešel, takže je přinejmenším pravděpodobné, že nebude mít námitky proti mému odchodu. Já mohu jedině říci, odpověděl, že možná nemá žádné rozkazy, co se týče bránění ve vstupu do hradu. O tom nevím ničehož. Avšak jedním si jist jsem, nenechá nikoho odsud odejít, aniž by jej pozřel. Ale nemohl bych se nějak šikovně vytratit dřív, než by vůbec postřehl, že jsem se měl k odchodu. Namítal jsem. Obávám se, pane, řekl sklíčeně, že to stvůra by vás vystopovala dřív, než sníh přikryje vaše stopy. To mne nenapadlo, přiznal jsem. Ale teď, když o tom mluvíte, musím uznat, že to zní celkem pravděpodobně. Podle vašeho názoru bych tedy měl raději zůstat, kde jsem. Jedině do kouzelníkova návratu, zněla odpověď, což může být každou chvíli, avšak poté váš pobyt zde vezme rychlý konec. Tím snad nechcete říci, namítl jsem, že by byl natolik nelidský, aby mě předhodil za potravu tomu bestiálnímu drakovi. To by to přeci mělo za následek. Snad byste tomu mohl zabránit tím, že byste za pomoci nějaké síly či důvtipu tu příšeru zdolal, odpověděl. Já jsem se domníval, že s takovým úmyslem jste sem přišel. Můj dobrý muži, odpověděl jsem, nemám nejmenší tušení, proč nebo jak jsem se sem dostal, ale určitě to nebylo kvůli touze či očekávání, že se tu střetnu s drakem. Avšak začínám velice jasně chápat, že jestli nedokážu najít nějaký způsob, jak s tou příšerou skoncovat, a to co nejrychleji, ona skoncuje se mnou. Otázka je, jak to u čerta mám zaonačit. A potom jsem v mžiku dostal nápad. Vzpomněl jsem si na ty černé brouky a na něco, co se nešel poznamenal o Kuchtíkovi a jeho povinnosti se jich zbavovat. Zeptal jsem se ho, jakou metodou to činil, avšak takové podružné detaily byly přirozeně pod jeho důstojnost a tak mi nebyl schopen dát odpověď. Vrátil jsem se proto do kuchyně a začal jsem tu s pečlivou prohlídkou s nadějí na úspěch. Chvíli jsem pátral marně, ale nakonec, zrovna když jsem si začínal zoufat, jsem našel na zaprášené polici ve spíži přesně to, co jsem hledal. Byla to kameninová nádoba obsahující jakousi mazlavou směs, v níž jsem navzdory plísni bující na jejím povrchu okamžitě rozpoznal směs doporučovanou k hubení všech druhů škůdců a parazitů. Zavolal jsem senešala a zeptal jsem se ho, jestli by mi mohl vypomoci bochníkem chleba, jejž mi bez sebe úžasem přinesl. Uřízl jsem z prostředka krajíc a právě jsem se chystal namazat jej tlustě pastou, když mě uchopil za paži. Zadržte! Zvolal. Což pak hodláte ukvapeně přivolat smrt, ještě než nadejde její pravý čas. Nemusíte se obávat, řekl jsem mu. Tohle není pro mě. A teď mi laskavě ukažte cestu někam na střechu, odkud bych mohl dosáhnout na draka. Roztřásl se od hlavy k patě, ale ukázal mi natočité schodiště, po němž mě však odmítl doprovázet. Schodiště mě dovedlo na jakýsi bastion. Obezřetně jsem se plížil po předprsni a vykoukl jsem ven. Tehdy jsem poprvé spatřil bestii v plné její kráse, krčící se přímo pode mnou. Vím dobře, jak i ti nejakurátnější lidé mají sklon k přehánění v záležitostech tohoto druhu, ale i když vezmeme v úvahu moje tehdejší rozrušení, nemyslím si, že příliš přeháním, když řeknu, že rozměry toho zvířete byly spíš více než méně shodné s rozměry onoho diplodoka Carnegie, jehož model je vystaven v přírodovědném muzeu. Jeho vzhled však byl nekonečně děsivější. Nebojím se upřímně doznat, že ten pohled mne na okamžik tak zlomil na duchu, že jsem byl zachvácen téměř nesnesitelným nutkáním dát se na ústup tudy, kudy jsem přišel, dokud mě ta kreatura ještě nespatřila. Nicméně nelze nepřiznat, že nepostrádala určitou osobitou krásu. Musím rozhodně říct, že se jednalo o neobvykle půvabný exemplář příslušné třídy. Obzvláště jsem byl uchvácen nádherným zabarvením drakových šupin, jež předčilo dokonce i největší krajty. Přesto však pro oči nezvyklé tomuto pohledu představuje drak cosi, co vyvolává spíše hrůzu než obdiv, a já jsem rozhodně nebyl v rozpoložení, v němž bych se oddával požitku z tohoto divadla. Drak byl schoulen do sebe s hlavou složenou mezi křídly jako nějaká slepice a zdálo se, že si na okamžik zdříml. Domnívám se, že jsem nějak nevědomky musel dát najevo svou přítomnost, protože jsem viděl, jak se rohovinové blány náhle zvedají jako nějaké rolety a oči bez víček se na mě chladně zadívaly naplněny zvědavostí. Potom se zvíře zvedlo na nohy, pomalu natáhlo krk, až zvedlo strašlivou hlavu na stejnou úroveň s cimbuřím. Nemusím říkat, že v tu chvíli jsem se okamžitě stáhl do kouta, kde jsem se domníval, že budu mimo okamžité nebezpečí. Měl jsem však dostatek ducha přítomnosti, abych si uvědomil důvod své přítomnosti a tak jsem nabodl připravený krajíc chleba na špici deštníku a napřáhl jsem paži co nejdál směrem k tomu stvoření. Mám za to, že už nedostalo dlouho najíst. Hlava bleskově vystřelila přes předprseň, hladově chňapla po soustu a v příštím okamžiku chleba i s deštníkem zmizel v obrovském rudém chřtánu. Poté zmizela i hlava. Uslyšel jsem strach nahánějící zvuky, jak se kostra deštníku bortila v přežvikujících čelistech. Poté nastalo ticho. Opět jsem se připlížil k předprsni a vykoukl jsem dolů. Obrovské zvíře si olizovalo šupinaté čelisti s viditelným gustem, jako kdyby, což bylo dosti pravděpodobné, deštník představoval pro jeho mlsný jazyček nezvyklý zákusek. Drak teď mírumilovně trávil onen horse de over, avšak mne srdnatost při tom pohledu opustila. Protože jestliže mohl tak snadno strávit alpakový deštník s ebenovou rukojetí, jaká mohla být pravděpodobnost, že pasta na brouky bude mít na něj nějaké zhoubné účinky. Byl jsem blázen, když jsem upínal sebe menší naději k tak zoufalému pokusu. Teď bude chtít určitě víc a já jsem pro něj nic neměl. Avšak pozvolna, jak jsem viděl v jakési nedobrovolné fascinaci tím odpudivým pohledem, se mi zdálo, že v chování plaza spatřuji určité nepatrné symptomy nevolnosti. Nejprve to nebylo téměř nic, chvilkové neklidné zavrtění, zašilhání v kamenném oku, jehož jsem si předtím nepovšiml, ale dávalo mi to jiskru naděje. Právě teď jsem viděl, jak se ohromný hřeben na drakových zádech pomalu vztyčuje a jak vousiska, jež lemovala jeho čelisti, se začínají naježovat v důsledku děsivých otřesů způsobených svíráním olivově zeleného teřichu, jehož nevolnost byla určitě příčinou těchto průvodních jevů. Ačkoliv jsem toho o dracích moc nevěděl, i malé dítě by pochopilo, že tenhle se cítí prach špatně. Jenom jsem nevěděl, jestli to způsobil deštník, anebo prostředek proti škůdcům. O tom jsem se mohl jenom dohadovat a můj osud, jakož i osud princeznin, závisel na přesné diagnoze. Nicméně neměl jsem dlouho tápat v nejistotě. Náhle zvíře vydalo strašlivý řev, nejhrozivější zvuk, jaký jsem kdy slyšel, a potom ani nevím, co se přesně stalo. Domnívám se, že to byl nějaký druh záchvatu. Drak se svíjel a válel ze strany na stranu, tloukl do vzduchu svými velkými kožnatými křídly a proplétal si údy tak, že kdybych to na vlastní oči neviděl, nevěřil bych, že to je možné, dokonce i u draka. Nějakou chvíli to tak trvalo, potom se zase rozpletl a zdálo se, že je klidnější, až se najednou celý prohnul do obrovského oblouku a úplně stuhnul s křídly rozepjatými skoro na půl minuty. Potom se náhle převalil na bok, supil, frkal a otřásal se jako nějaký monstrózní automobil, načež se jednou či dvakrát natáhl po celé délce a zůstal stuhlý a stichlý ležet. Jeho nádherné zabarvení začalo blednout do matné, olovnaté šedi. Bylo po všem, prostředek proti škůdcům nakonec vykonal své dílo. Nemohu říci, že bych z toho měl nějakou náramnou radost. Mám dokonce dojem, že jsem cítil i osten určité výčitky. Zabil jsem draka, to je pravda, ale nemyslím si, že by způsob, jakým jsem to provedl, připadal takovému svatému Jiří sportovní, přestože okolnosti mi nedávaly žádnou jinou možnost. Nicméně princeznu jsem zachránil, což byla konec konců hlavní věc a nebylo celkem nutné, aby se dozvěděla něco víc než jen holou skutečnost, že drak je mrtev. Právě jsem chtěl sestoupit dolů a oznámit jí, že teď může svobodně opustit hrad, když jsem uslyšel ze vzduchu nějaké víření a když jsem se ohlédl, spatřil jsem, jak ke mně stále padajícím sněhem letí postarší gentleman odstrašujícího vzezření, jenž byl očividně na nejvyšší míru rozrušen. Byl to princeznin strýc. Nechápu, jak k tomu došlo, ale až do této chvíle jsem si vůbec neuvědomil výjimečně neprofesionální postup, k němuž jsem se nechal strhnout vlastní impulzivností. Teď jsem však chápal, byť příliš pozdě, že tím, že jsem vzal zákon do vlastních rukou a podal jsem jedovatou látku zvířeti, jež navzdory své zuřivosti bylo stále majetkem někoho jiného, jsem se provinil jednáním neslučitelným s chováním kteréhokoliv úctyhodného advokáta. Bez pochyby se jednalo o žalovatelný delikt, ne-li o přestupek, přičemž majitel by to klidně mohl kvalifikovat jako trestný čin. Takže když kouzelník přistál na střeše, s tváří zkroucenou zuřivostí, bylo mi jasné, že se v této situaci nehodí nic jiného než nejupěnlivější omluva. Protože jsem se však domníval, že bude lepší, aby první poznámku pronesl on, zvedl jsem pouze klobouk a čekal jsem, co řekne. Obsluhuje vás někdo, pane? Zazněla poznámka a jak obsah, tak forma se tak lišily od toho, co jsem čekal, že jsem nedokázal potlačit škubnutí. V tu chvíli jsem ke svému naprostému ohromení zjistil, že cimbuří s kouzelníkem zmizelo. Stál jsem opět v obchodě s hračkami a zíral jsem do skleněné koule, v níž stále ještě vířil sníh. Co takhle koupit si za šiling sněhovou vánici, pane? Pokračoval prodavač, který zřejmě mluvil ke mně. Právě teď jich máme spoustu na skladě. Je to velice vhodný a přijatelný dárek pro dítě, pane, a v téhle velikosti jsou jen za šiling, ačkoliv máme na skladě i větší. Koupil jsem těžítko, které jsem si vybral jako první, ale nedal jsem je svému kmotřenci. Raději jsem si je nechal pro sebe. Samozřejmě, že moje příhoda může být prostě jen případem snění s otevřenýma očima. Avšak pokud tomu tak je, je trochu divné, že na sebe vzalo takovou formu, neboť dokonce ani v noci se mi ve snech, pokud ovšem se mi vůbec něco zdá, nikdy nezjevují takové věci jako hrady, princezny či draci. Jeden můj přítel vědátor, kterému jsem se s příhodou svěřil, ji prohlásil za obyčejný případ autohypnózy, vyvolaný dlouhým zíráním do křišťálové koule. Ale já nevím. Nemohu si pomoct, ale myslím si, že je zatím ještě něco více. Občas večer, když jsem sám, se znovu zadívám do té koule. Avšak přesto, že se někdy opět ocitnu ve vánici, nikdy se mi dosud nepodařilo dostat se zpátky do hradu. Možná, že je to tak dobře, neboť přesto, že bych neměl vůbec nic proti tomu setkat se znovu s princeznou, asi už dávno díky mému prostřednictví tu nemovitost opustila. A lhal bych, kdybych tvrdil, že nějak zvláště prahnu po setkání s kouzelníkem. Přeložil Leonid Křížek.